lidi. Tak, budou pít a pak už si neřeknou vůbec nic. Pojď za nima. Ukáž! Vy jsme se domluvili, ne? Tato, na svatého Matouši. Teď budeme jenom tancovat.